Muhterem efendim, kurban bazı kimseler için sadece bir ibadet manasına gelse de yüce himmetli müminler onu insanlara kurbetin de önemli bir vesilesi olarak değerlendiriyorlar. Hatta dün belli bölgelerde et ve deri ile ilgili çalışmalar yaparken bugün dünyanın dört bir yanına kurban seferleri düzenliyorlar. Dine ve insanlığa hizmetin kurban buğduyla alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Kurban Allah'ın emri, vacip deniyor. Kevser Sure-i Celle'sinde İnna a'tayna kel-kevser fasalli rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl diyor. Kurban Bayramı namazını fukaha-i kiram, ulema-i izam efendilerimiz. Venhar kelimesiyle de nahret, hayvan boğazla demektir. Evet. Fakat delil kat'i, delalet zanni olması itibariyle vacip demişler bu mesele. Bir de insanların iftar tablosu bu mevzuda muhazebet buyurmuşlar yani. Bu kurban bayramı, kurban bayramı olarak belirlendikten sonra hususiyle haç mevsimi, haçta kurbanlar. İlk teşriğinde bile bu sizin dediğiniz hususların hepsi belki bundan sonra şartlar, konjonktür ve zamanın hususi yorumları daha farklı şeyler karşınıza çıkaracak. Siz kurbanı o istikamette de değerlendireceksiniz belki. Belki gökteki yıldızlar arası Baytekin hikayesine bağlı olarak oradaki cinlere, ifritlere de onlar kandan mı hoşlanırlar, kemikten mi hoşlanırlar? Onları götürme lüzumunu duyacaksınız. Çünkü Efendimiz bir hadis-i şerifte o kemikler bir yönüyle cinlerin gıdası diyor yani. Nasıl gıdalanıyorlar sonradan artık onun iyon ötesi şeylerinden mi atom altı şeylerinden mi gıdalanıyorlar bilemeyiz. Onun sahibi şeriatın dediği şey müteşabih de olabilir. Evet. Hani şunun için dedim bunu. Yani belki ileride şartlar değiştikçe, daha farklılaşmalar oldukça, dünya daha bir küreselleştikçe siz de daha farklı davranacaksınız bu mevzuda. Belki insanları doyurduktan sonra kurban mevzunda bütün İslam dünyası da o mevzuda seferber olacak. Şefkatinizin sınırlarını hayvanlık alemin içine kadar sokacaksınız orada. Bir yönüyle başkalarının hak hududu sayılabilecek sınırlar içine girmeyeceksiniz. Fakat başkalarına iyilik yapma mevzunda da sınır tanımayacaksınız. Bu açıdan da şartlar ve konjonktür gelecekte neyi amirse şayet ona göre yapılacak. Bu açıdan kurbanın ilk teşriğinde belki bunların hepsi sahibi şeriat tarafından, Hazreti Sadık-ı Masluk tarafından nazara itibara alınmıştır. Ama belli bir dönemde biz onu dar bir dairede ele almışızdır. Yani işte kurban kesmişizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanları içinde. Üçte ikisini dağıtmışızdır onun fakir fukaraya, komşulara. En başta en yakınlarımızdan, anne babadan başlayarak, efendim haladan, teyzeden başlayarak, amcadan, dayıdan başlayarak, kendi yakınlarımızdan başlayarak, sonra komşularımıza. Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde ifade buyurulduğu gibi bir sıra takip eder oraya. En yakından başlayarak bir yönüyle şöyle böyle yakın olanlara kadar. Hakiki yakından şöyle böyle yakın olanlara kadar. Onu dağıtmak, onların gönüllerini fethetmek oluyor. Şimdi günümüzde bu aynı zamanda çok önemli gönülleri fethetmek üzere bir argüman olarak kullanılıyor kurban mevzu. Evvela Türkiye'nin içindeydi yani yurt dışına gitme olmuyordu. Güneydoğu'da o fakir köylerde hakikaten insanlar çok fakir. Nana muhtaç, öyle deriz yani nana ekmek demek de yiyecek şeye muhtaç. O insanlara götürülüyordu. Yine götürülüyor yani onlar ihmal edilmiyor. Hatta arkadaşların kararı yani bu mevzuda bu işe inananların kararı evvela Türkiye'nin içindeki en yakınlarımıza nasıl olsa dini mübin İslam da en yakından başlamayı emrediyor. En yakından başlayarak buradakilerini ina ettikten, memnun ettikten, gönüllerini kazandıktan sonra yurt dışında ehli iman, İslam hatta ölü olmayabilir yani onlara da bu mevzuda iyilikte bulunursunuz. Vacip kurban olmasa bile dedikodu olabilir orada. Bir arkadaşım da bir kurban vacipse bazen 10 tane veriyor. Kurban diyor 10 tane veriyor. O nafileler bunun borcu olmadığından dolayı onlardan onlara da verirsiniz. Gönülleri fethedersiniz. O iyiliğe karşı gönüller kapılarını ardına kadar aralarlar. Ve sizin de o gönüllere girme yolunuz olur bu. Bir iki olur, üç olur, dört olur, beş olur. Temsilin tesiriyle, halin tesiriyle o insanlar size daha yakın bir tavır alırlar. Daha yakın durmaya başlarlar. Evet, bu açıdan önceleri sadece kendi dar dairemiz içinde yapıyorduk. Yani ben de onu gördüm. O durumu gördüm. Bazı yerlerde sadece mesela Kur'an kurslarında, yurtlarda, hani kestane pazarında uzun zaman kaldığım için oraya kurban bağışlarlardı. 40, 50, 60, 100 tane kurban. O gün için bunlar çok büyüktü. Hatta benim gözümde de çok büyük görünmüştü. Çünkü fakir Edirne'den veya Kırklareli'nden gelmiştim. İzmir Ege'de bir bölge. O mevzuda o kadar açık, o kadar böyle gönül rahatlığı içinde o kadar olur mu diye ben de hayret etmiştim. Yani o caminin önündeki işte birinci katta öyle belki 100 tane kurbanı görünce hayret etmiştim. Hatta çok hayvan kesmem de ben o günde kendi yaşım sayısınca kurban kestiğimi biliyorum. Fakat onlar ne yaptılar onları? O talebelerin, fakir talebelerin bütün bir kış et ihtiyacını karşılamak üzere işte soğuk hava depolarına verdiler onlar. Orada donduruldu. Sonra kesti kesti getirdi yedirdiler. Bu da hayırlı bir iş yani. Öyle o dairede anlaşılıyordu o mesele. İşte köyde kentte kesilenler de burada fakire fukaraya veriliyor, ediyor. Fakat şimdi iş daha farklı bir çerçevede ele alınıyor Allah'ın izni inayetiyle. Kendisine bir kurban vacipse 20 tane diyor yani. Bu açıdan da bir tanesi vacipse diğerleri de onun için sünnet oluyor belki. Bunları tabii çok iyi yerde, isabetli, isterseniz ona da değerlendirme, rantabl değerlendirme diyelim. Eğer bununla gönüllerin alınması, gönüllerin fethedilmesi, insanların memnun olması ve dini mübin İslam'ı sevmeleri eğer kastediliyorsa, hedef oysa bence çok isabetli bir yol bu mesele. Dün dar dairede mesele ele alınıyordu. Bugün arz ettiğim gibi belki başta daha geniş daireye de işarette bulundum. Bugün de dünyanın dört bir yanına, belki gelecekte hakikaten arz ettiğim gibi haşerata, hayvanlara bile hiç belli olmaz, insanın kurtuluşuna vesile olabilir. Ve nitekim birkaç defa da geçti burada. Efendimiz sahih hadis-i şeriflerinde buyuruyor ama ikisini yan yana zikrediyor. Yani bir tane ahlaksız kadın bohemliğe kendini salmış, bir sarnıca iniyor orada su içiyor, dışarıya çıktığında dilini sarkmış, oraya girmeye cesaret edemeyen bir köpek görüyor. Dilini sarkmış orada, telesip duruyor. Telesme biliyorsun, Arapçadaki yelhes kelimesinden herhalde alınmış. Dilini sarkıyor orada, bir yönüyle bir terini oradan dışarıya atıyor. Yani şimdi bilinen şekliyle terini oradan dışarıya atıyor. Onu o halde öyle o perişan vaziyette görünce, yani ne olursa olsun kendini bohemliğe, hayvani hislere salmış ama şefkat duygusunu tahrik ediyor onun. Hemen bir kere daha o sarnıca iniyor, tehlikeyi göze alarak. Sonra ayakkabısını su dolduruyor, sonra çıkarıp o köpeği suluyor. Efendimiz buyuruyor ki, bağışlayın o fahişe, böyle bir köpeği suladığından dolayı, su ihtiyacını giderdiğinden dolayı kurtuldu diyor. Cenab-ı Hak doğru yolu gösteriyor. Allah'ın rahmeti çok engin. Burada bir hadisle meseleyi tavzih ve makuliyetin ifade adına ittakillah ve la tahkirenne bil marufi şeyya. Takva dairesi içinde yaşa. Allah'ın hoş dediği şeylerin en küçüğünü bile zinhar hafife alma. En küçüğü dahi hafife alma. Yoldan insanlara eziyet edecek bir taşı kaldırıp atmayı hafife alma. Yap onu. Belki Allah onunla seni affeder. İşte bu öyle bir şey yani. Çok küçük bir şey. Ne yapıyor? Belki o kadın gitti bir yerde. Namesi suzişi olan birisini dinledi. O yoldan vazgeçti. Sırat-ı müstakime girdi. Ve dolayısıyla akıbeti adına Efendimiz buyurdu ki o cennete gitti. Bunun mukabili öbür tarafta bir negatif bir şey var. Buyuruyor ki bir kadın diyor, kediyi eve bağladı. Ne ona bir şey verdi yesin, ne bir şey verdi ki içsin. Kedi orada açından ve susuzluğundan öldü. o Müslüman kadın da bundan dolayı cehenneme gitti diyor. İttakillah ve la takdiranne minel mağrufi şeya. Şimdi mesele bu kadar ciddi ise, konu bu kadar hassas bir konuysa bence hakikaten o insanlara ikramda bulunma, izazda bulunma, bir yönüyle onları görme, gözetme, Müslümanlığın gereklerini yapma, hele bir de yani kendi düşünce dünyanıza, kendi dünya görüşünüze, hayat felsefenize ısındırma oradan geçiyorsa şayet, öyle bir temsilden, öyle bir halden geçiyorsa, aynı zamanda siz hiç farkına varmadan emr-i bil maruf nehyanil münker yapıyorsunuz. Habbibullaha ila ibadi yuhbibkumullah. Size soracaklardır. Buradaki arkadaşlara da dedik. Kurban kestiğinizi de alın, komşularınıza götürün. Bir apartmanda oturuyorsunuz. Bilmezler onlar bunu. Bu nedir dersiniz? Dinimizin emrettiği bir şey bu. Kurban kesiyoruz ve bunu yakınlarımıza ikramda bulunuyoruz bununla. Bu ne güzel din böyle. Yani kendilerinden daha çok başkalarını düşünüyorlar. Şöyle işlerinde küçük bir sevgi duygusunun uyanması bile çok önemli bir hadisedir. Bir gün başka birisi bir adım daha onlara attırır. Bir gün başka birisi bir adım daha onlara attırır. Gelir sizinle sarmaş dolaş olur. Siz dinin gerektirdiği şeyleri yapın, yerine getirin. Efendim Allah Celle Celaluhu şeni rububiyetin gereğini yerine getirerek sizin o küçük işinizde ne büyük şeyleri yaratacaktır. Onu kestiremezsiniz şimdiden. Allah var. Kaynaklarda Resul-i Ekrem Efendimizin bu benim için, bu da ümmetimden fakirlerin yerine diyerek birden fazla, hatta veda haccında 63'ünü bizzat, diğerlerini Hazreti Ali'nin eliyle olmak üzere 100 kurban kestiği naklediliyor. Bugün gücü nispetinde 10, 100, hatta yüzlerce kurban himmet eden insanların bir sünneti ihya ettikleri söylenebilir mi? Hiç tereddüt etmeden Allah-u Alem öyle düşünülebilir. Elbette ki orada yani o kadar fedakarlıkta bulunan bir insan da bunu bir gösterişe, bir başkalarına duyurmaya, kurban etmeyi düşünmez. Kurban keserken Allah rızası için o kadar o büyük fedakarlığı, Türkçe'de bir söz vardır, mal canın yongasıdır. Bir zat ilk defa böyle bir civan mertliğe, hissi semahata uyandırılacağı zaman çok kıymetli bir insan, ismini arz etmeyeceğim yani o yolda şehit olanlardan bir tanesidir. Diğer ondan böyle bir himmet talep eden insan da bizim onun adını söyleyebilirim, Hacı Kemal. Makamı cennet olsun, Hacı Kemal bizim gibi 1000 tane insanın yaptığı hizmeti yapmıştır, makamı cennet olsun. Ben diyor herkesten istediğim gibi ondan da istedim. İşte yurtlar açıyoruz, pansiyonlar açıyoruz. Evlerde fakir talebelere bakıyoruz ilk dönem itibariyle. O da öyle 50 lira değil, 50 bin lira değil yani. Çok rahatlıkla birkaç yüz bin lira verse bile servetinin ucundan çok küçük bir şey sayılacak o kadar. Fakat bilmiyorum bir 50 var da 50 lira mı 50 bin lira mı? O tam aklımdan çıkmış kusura bakma önemli değil sadece o. Zorla diyor istedim ben çıkardı onu verdi. Sonra bana dedi ki ya o Hacı Kemal dedi. Kalbimi söküp sana vermiş gibi geldi. Doğru konuşuyor. Fakat bu zat işte o adım attı, bir adım daha attı, bir adım daha attı, bir adım daha attı. Bir gün geldi. Canım da bu yolda kurban dedi. Kurban oldu. Kendi kurban oldu. Evet, alıştırma, ısındırma, sevdirme çok önemlidir. El verir ki o insanlar 100 kurban keserken çok önemli böyle mal canın yongası feda ediyorlar. O kurbanı o gösterişe, o duyuruşa kurban etmesinler bence. Kendileri o mevzuda ne beklerlerse beklesinler çok dar dairede bir şey olur geriye dönüş olur. İnsanların takdiri bugün takdir eder yarın unuturlar. Bugünkü dostlukları yarın düşmanlığa inkılap eder. Görse ne olur görmese ne olur. Duysa ne olur, duymasa ne olur? Burada antiparantez bir şey arz edeyim. Başkalarını teşvike matuf belki açıktan yapılması, böyle açık bir himmet şeklinde meselenin gerçekleştirilmesi yararlı olabilir. Arkadaşlar himmetleri öyle oluyor. Yoksa bunun dışında, bak görün el alem bilin yani, Seyyidina Hazreti Osman 500 deveyi vermişti. Ben de işte şimdi 100 tane deve boğazlıyorum hizmette. Hafizanallah aklı başında, onca fedakarlığa katlanan bir insan inşallah riyaya, sumaya, fahre, gurura kurban etmez onları. Allah rızası için yapar. Öyle yapılınca da hakikaten o kurbanlar bile bilinmedik şekilde o insanların gönlünü fetheder. Mideye girer ama gönle tesir eder. Mideye girer ama işte latife-i Rabbaniye'ye tesir eder. İhsaslara tesir eder. İhtisaslara tesir eder. O insanları Allah'a yönlendirir. Samimi olunca Allah'ın izni inayetiyle. Evet. Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle 100 tane kestiği söyleniyor o zaman. Zaten hac farz olduğu zaman Efendimiz bir kere farz hac yaptı. Kat'i olan odur yani. Farklı rivayetler de olabilir. Nafile haçları var, umreleri var Efendimiz. Ondan sonra da zaten ruhunun ufkuna yürüdü malum. Evet, bugün gücü nispetinde 10, 100 hatta yüzlerce kurban himmet eden insanlar Efendimiz'in sünnetini ihya ettikleri söylenebilir mi? Onu da hiç tereddüt etmemek lazım. Elbette ki biraz evvelki o virüsleri bulaştırmasınlar. Bu kurbanları mahvetmesinler. Riya, sümme, virüsünü bulaştırarak o çok önemli, çok hayati şeyi berbat kirletmesinler, virüsleştirmesinler. Öyle olabilir. Bir de o gün onlar kesildi işte, fakir fukara ondan istifade etti. Ben derisinin tırnağının bile zayi edileceğini ihtimal vermiyorum. Bu Suudi Arabistan'da o kurbanlar yakın tarihe kadar kesiliyor. Onlar da bütün onları böyle yerinde kullanamadıklarından dolayı, ben bizzat gözümle görmedim ama gözüyle görenler söylediler. Dozerlerle filan üzerlerine kum veriliyor, onlar gömülüyor. Yiyecek halleri yok. Fakat son senelerde bu fakir ülkeleri onları böyle şeylere, soğuk hava depolarına koyuyor. Kargo uçaklarıyla oralara götürüyor. Bu fakir fukaraya dağıtıyorlar. Çok önemli bir hizmet. Yani sanki Allah Celle Celaluhu sizin arkadaşlarınızı daha değişik yollarla dünyanın dört bir yanına açılma imkanı verip o gönülleri fethe, kapılar araladığı gibi onlar da aynı zamanda o geniş imkanlarıyla, uçaklarıyla aynı şeyi yaptırtıyor Allah Celle Celaluhu. Aynı fakir fukara korunmuş oluyor. Ve İslam'ın gülen yüzü, o şirin yüzü gösteriliyor. İşte Müslümanlık budur. Canlı bombalar değil. İnsanları öldürmek suretiyle bir yerlere varmak isteyenler değil esasen. Gönüllere böyle girilebileceğini gösteren bir İslam dini esasen. Evet, gönülleri fetheden bir İslam dini olduğunu gösteriyor Allah'ın izni inayetiyle. Esasen o kurban mevzu inanılarak yapılsa o Allah'ın emirlerine yürekten inkiyadın ifadesi olur. Öyle bir o ölçüde bir inkiyat bulunmadığından dolayı insanlar Müslümanlık adına da durdukları yerde ireti duruyorlar. Öyle bu türlü insanlar kanlı katil olabilirler. Efendim canlı bomba olabilirler. Uyuşturularak korkunç cinayetler yapabilirler. Hafizanallah her şey olabilir. Dinle irtibat zayıfladıkça, Allah'la münasebet zayıfladıkça hafizanallah, dinden insanlar kopunca her şey yapabilirler. Bu açıdan kurban dediğimiz şey, biz kurban diyoruz, üzhiye esasen bu. Fakat kurban da Arapça bir kelimedir. Yakınlık demektir yani. İnsan o malından bir parça ayırıp atmakla Allah'a yaklaşıyor demek. Seyyidina Hazreti İsmail'in öyle o kurban olma adına Cenab-ı Hakk'a yaklaşması da esas o manaya geliyor. Yani o da bir kurbandır. Vesile-i kurbandır. Hem kendisinin Allah'a yaklaşması, hem babasının Allah'a yaklaşması, Hazreti İbrahim'in Allah'a yaklaşması adına. Efendim, önemli o da bir vesile-i kurbettir. Yaklaşma vesilesidir. İnsanlar o türlü vesilelikleri hep hafızalarından silip attıklarından dolayı Cenab-ı Hak farklı şekilde onlara kan döktürüyor. Hayvanlar yerine insan kanı döktürtüyor. Sevap yerine onlara günah işlettiriyor. Kendilerine gelecekleri ana kadar da zannediyorum o canavarlıkları devam eder yani. İnsanlar kendileri olacağı, müminler kendileri olacağı, Cenab-ı Hakk'ın indirdiği düsturlara, disiplinlere göre kendilerini yeniden şekillendireceği ana kadar insanlık adına cinayet sayılan o şeyleri devam ettireceklerdir. Allahu alem, ettirmesinler inşallah. Hazreti Ali'nin her sene birisi Peygamber Efendimiz için olmak üzere iki tane koç kestiği, bunun sebebi sorulduğunda da Allah Resulü bana yaşadığım müddetçe kendisine kurban kesmemi vasiyet etti. Bunu asla terk etmem dediği naklediliyor. Böyle bir vasiyette bulunmamış olsalar da geçmişlerimizin yerine kurban kesebilir miyiz? Estağfurullah, olur, hiçbir mahsuru yok yani ibadeti maliyelerde esasen tavsiye etse de etmese de insan kesebilir. Niyabet caizdir onlarda. Niyabetin caiz olmadığı şeyler mahsi ibadeti bedeni olan şeylerdir. Yani fukahanın büyük bir kısmı namaz gibi sırf ibadeti bedeni, mahsi ibadeti bedeni, oruç gibi mahsi ibadeti bedeni, bunlar da niyabet caiz değildir yani. Biri diğerini yerine yapamaz. Ama bunlarda bile namaz kılıp sevabını bağışlayabilir. Oruç tutup Allah'ım ben tuttuğum bu nafile orucun sevabını falana filana bağışladım diyebilir yani. Büyük zatlar bu mevzuda bu istikamette idare-i kelamda bulunuyorlar. Ama bir de ibadetlerin mali olanı vardır, zekat gibi yani. Kurban da yine mali ibadetlerdendir. Bu açıdan da bunlarda mutlak niyabet geçerlidir yani. Bir yerine yapılabilir, yaparsınız. Hac da hem mali hem bedeni bir ibadet olması itibariyle ihcaç dediğimiz veya hac anil gayr dediğimiz şekilde bir başkası yerine hac etmek caizdir onun yerine. Onun için günümüzde de çok yaygıncadır. Annesi babası hacca gidememişse onların yerine kendi imkanlarıyla bugün birisini hacca götürebilir insanlar. İhcaç deniyor. Evvela usulü fıkıhtaki o disiplin yani çok önemli bir husustur. Tabii fıkıh da bu şekliyle detaylandırılarak konmuştur bu meseleler. Kurbanla hac öyle. Bunun dışında başka türlü sadakalar da öyle, teberruat da öyle, iyilik yapmalar da öyle. Bunlarda da büyükleriniz hep düşünebilirsiniz yani. Annenize, babanıza hacca gittiğiniz zaman onlar yerine hac yapabilirsiniz. Onlar yerine umre yapabilirsiniz. Onlar yerine Arafat'ta gözyaşı dökebilirsiniz. Müzdelife'de ağlayıp sızlayabilirsiniz. Onlar namına şeytanı taşıyabilirsiniz. Ve sevabı onlara gider, onlara raci olur. Liyakatları varsa, kendilerini bir dalalete mahkum etmemişlerse, Allah'a karşı kalp kapıları açıksa şayet, sizin yaptığınız o sevap var, onların ufkuna akar orada. Bu onu alemi berzahta, alemi misalde duyarlar, hissederler ve memnun olurlar. Bunun gibi, belki bunu çok teşvik etmek lazım. Demin orada bir şey bahis mevzu olmuş da, yani yapıldığını görünce arz ediyorum. Bir insan günde 5-6 defa umre yapabilir orada Mekke'de. Dolayısıyla orada 10 gün kalıyorsa 5 defa yapsa gençler hususuyla yapabilirler. 50 tane umre yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şeye ihtiyacı yok. Fakat sadakatin emaresi olarak baştan başlarsın onunla. Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la. Gücün yetiyorsa şayet aşere-i mübeşereyle, ananla, babanla, dedenle, nenenle, dedenin babasıyla, annenin annesiyle, sonra anne tarafından öbürlerin babasıyla, annesiyle bulursun. Veya kardeşlerinden işte birileri için, mesela diyelim siz mensubiyetiniz itibariyle Hazreti Pir-i Mugan'la, onun etrafında o saf ve evveli teşkil eden Hüsrev efendilerle, Tahir-i Mutlularla, Hasan Feyzilerle, Hafız Ali Efendilerle, Hulusi Efendilerle alakalı. Efendim umrede bulunabilirsiniz, haçta bulunabilirsiniz. Ve Allah Celle Celaluhu onların sevaplarını onlara intikal ettirir. Geçen gün birader için burada cenaze namazı kıldığımız gibi nasip olmuştu. 86'da biz haçtaydık, Medine-i Münevvere'deydik. Dediler ki Hulusi abi vefat etmiş. 5-10 insan orada, Türklerden. Etrafımıza alarak ben o Medine-i Münevvere'de ona gıyabi cenaze namazı kıldım. Hani benim kıldığım namaz değil de Medine-i Münevvere'deki namaz, Resulullah'ın başucundaki namaz, Hulusi Efendi gibi ihlas abidesi bir insan. Onu öyle bir armağan, onu çok memnun eder. Hani o şeylerde var. Bu aslında Şazeli tarikatına mensup Bu tarikatın önemli simalarından bir tanesi o Muhammedun beşerun lakel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri diyor. Fakir farklı kelimeler ilave ederek başka türlü söylüyorum da birinin rüyasını Efendimiz girmiş buyurmuş ki o onu söyledi ya ben ondan çok memnun oldum buyurmuş. Siz her gün Allahümme Rabbi hadi davet tami ve salatı kaime diyorsunuz. Melekler bunu ulaştırırlar. O çok memnun olur. Döner adeta bunları derken böyle o muvacihenin arkasında ruhi revani Muhammed'i size tebessüm ediyor gibi. Memnunum sizden. Çünkü kendisi de hadis-i şerifte buyuruyor ki seyyar, seyyal melekler vardır. Yeryüzünde bana okunan salat-ı selamları bana getirirler. Ben de mukabelede bulunurum. Bu açıdan sizin yapacağınız her şey ötedeki o insanlara gider. Öteyi de beriyi de elinde tutan Allah Celle Celaluhu o işi ortada bırakmaz. Sizden çıkıyorsa şayet samimi ise, ihlaslı ise mutlaka gideceği yere gider, hedefine gider. Çünkü öyle birinin elinde ki onun elinde bir şeyin hedeften şaşması mümkün değildir. O ilmi muhit sahibi, irade-i tamme sahibi, kudreti kahire sahibi, şefkati bahire sahibi, merhameti bahire sahibi. Mahrum etmez onu. Elden geldiğince geçmişlerimiz için, ister manevi hayatımız adına geçmişlerimiz, isterse atalarımız, amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz adına, onları memnun etme adına bazen insanın içine geliyor. Şunu da desem, şunu da desem, şunu da desem. Namazın içinde desem, elimi kaldırdığımda desem, zaten Kur'an-ı Kerim'de veya sünnet-i sayede onlar için dua. Rabbi firli veli valideyye veli mende kadar. Rabbena firli veli valideyye veli mende yemeyi hesap diyor. Ve biz namazda tahiyyattan sonra bunu okuyoruz. Bunlar bir yönüyle o yolda açık yani. Onları hep dua ile, hayırla yad etmeli. Eksikleri, yedikleri olur. Kim bilir belki de Allah o kırığı, o çatlağı, sizin buradan göndereceğiniz malzeme gibi o şeylerle sargı yapar, cebirede bulunur onlara ve tamir buyurur onları. Onların da gönülleri hoşnut olur. Berzah hayatını bitirdikleri zaman aynı zamanda o kusurlar, o seyyarlarda bitmiş olur. Evet, çok şefkatli olmalı. Bağrımızı, sinemizi herkese açmalıyız. İster manevi hayatımız adına bize el atmışlar olsun, isterse maddi hayatımız itibariyle bizi dünyaya getirenler olsun. Hele sizin gibi, bizim gibi yani ben ne babamın ne annemin hukukunu eda edemem. Hep vicdan azabı çekiyorum. Hani tam dedikleri gibi oldum mu? Zannetmiyorum, olamadım. Benim annem geceleri o şef döneminde geceleri kalkarak ben 4 yaşında bana hatim ettiriyor. Gizli Kur'an öğretiyor. 4 yaşında bana hatim ettirdiğini hatırlıyorum bugünkü gibi. Çünkü çok çocuktum, çok da utanıyordum. Ertesi gün yemek filan verdiler de 4 yaşındaki bir çocuk düğünün oluyor dediler. Utandığımdan ağladım, kendimi yere attım. Düğün ne demek filan diye. Şimdi ben nasıl onun hakkını eda ederim? Babam bana hafızlık yaptırmış. Arapçaya başlatmış ama bırakmış, başka hocaya göndermiş beni. Sonra çok sıcak bir, İslam adına çok sıcak bir aile ortamı içinde benim neşet etmeme vesile olmuşlar. Genlerim bozuk olduğundan, karakterim sağlam olmadığından belki aldığım o şeyleri koruyamamış olabilirim. Onların hukukuna riayet etmemiş olabilirim. Ama hiç olmazsa bundan sonra ölesiye bir mücadele vererek arkada bıraktıkları bir insan olarak bence ben kendi kusurlarımı telafi etmeli. Onların benim üzerimde olan o haklarını eda etmek için de elimden gelen her şeyi yapmalı. Yaparken çırpınıp durmalıyım. Sizin de öyle yani. Burada bu işe evlatlarını gönderen, Kur'an kursuna gönderen, İmam Hatip'e gönderen, ilahiyata gönderen anneler, babalar, hayati müesseselere evlatlarını yönlendiren anneler, babalar, oğlum git bu müessese toplum hayatımız adına çok önemlidir deyip arkadan onlara destek olan anneler, babalar, bizi yönlendirme o mevzuda, destek olma, moral verme açısından o kadar hakları bize geçmiştir ki ömür boyu onlara istiğfar etsek yine o hakkı eda edemeyiz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli. Rabbi gfir ve erham ve ente khayrur rahimin. Ya erhamer rahimin. Allahümme habbib ileyne l-iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileyne l-küfre vel fusuqa vel isyana ve ec'alna minel raşidin. Amin. Amin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.